سورت قاف، زاریات او تور، دا دری والا سورتنا دا پا جدا مستقل دعوة دی چی قیامت تے چلاوی قیامت خام خاشتا دیو بلنا پا ترقی باندی سورت قاف کی بوئی چی کذالک الخروج دا غصب دا زمکی نراو دے دا زمکی تاو گورا دا پسل تی سنگ راو تو دا غصب راو دے نصورت زاریات کی بوئی چینما تو عدون اللہ صادقن دا وعدہ رشتیہ دا تو سرشوی دا و ان دین اللہ واقعن او جزا و سزا بخام خوا واقع کی گی راضی با دیکی شک نشتا دے نصورت تور کی بیاوئی چینا عذاب ربک اللہ واقعن ما له من دافعن دا عذاب بواقع کی گی گورے دا سوکو اپس کول نشی دا قیامت اس بات کی نو دریوار سورت قاف، زاریات او تور. سورت قاف کی اول تصدیق دا قرآن کی بیار پسی زورن دا حل کنر چی پیغمبر انکار کی او شک پگی کی ابھی اب عقلی دلیل نہ ذکر کی ترتیب سر پنزو بولے توحید خام خاشی کا نا ہر صورت کے وہ توحید یہ کخل دعوے ارنگ گئی تھا ابھی اور پسے عذاب د مشرکین ابھی اور پسے بس تصدیق دا قرآن شروع کرو نہ بدی بے ختم کی کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول کے بعد صورت مرسلات نہ قاف اشارہ دیتا تھا کہ پیغمبر تو قف عندما شرع لك بس ادرے گا کہ اللہ تا تسنا دل کڑی دی لگے سر ادرے گا. یا قاف مانا قضی الامر بس فیصلہ شوے دے کار کر کار کو فیصلہ شوے دے کہ قیامت برازی. والقرآن المجید گواہ دے دا قرآن دا بزرگ کتاب خودی خبر باندھی چتا سو بیا جو اندکی گئے لتو با سننا پتی گوار چ بیا وجن دکھے بلا جیبو بلکہ خلق تعجب کی انجا اہم منظر منم چراغ یرون کے ددید جنسنا. فقال الکافرون نوی دے کافران و آزا شے انا جیب دا خو ناشنا خبر دا چی پیغمبر را گئے وقت بیا زمون پشان تی بشر را گئے دا خوی منگا نمن ناشنا خبر دا او دے سکے ایزا متنا و کننا ترابن خبری دا سکی ناشنا چکل منگا مرشو او خورشو نوی دیوی چی بیا بجو اندی کولشے ایزا متنا و کننا ترابن نبعثو بیا منگا جو اندی کولشو. ذالک رجعن بعید دا خوی دا عقل ندیر لری دا بیا واپس کے دل دا خدا عقل ندیر لری دی اللہ وی دا ڈیر نس دی دی بولے قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللہ ایمونگا پوئی گو پاغا اندازہ باندے چی کمی دازمکا دید بدنونونا چی در روزی روزی دازمکا سمرہ خوراک کی دینا ما تنقص الارض منهم اللہ ویزو پاغی پوئی گو کنا چی در ہر بندن دازمکا در روزی سمرہ خوراک کی وعندنا کتاب حفیظ او زمون سره یو کتاب دی ډیر محفوظ ارسه پکې لیکل شوی اته وی دا ډیر دا عقل نه لري دا بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکې دی دروغجن که حق قرآن کله چې راغی دی تا فهم فی امر مریج ردی په داسې یو کار کې دی چې هغه ګډوډ دی مریج آ کار په دې ګډوډ شوی دی کنه سو کوئی چنن بیا رشتہ دین جواندن سو کوئی چی بخو صرف روح بوئی جواندے کی بدن خلا ختم شو نا جواندے کی مریج ٹول گڑ وڑ دیکھا نو اللہ وی چتا سو شک کوئے کنا نو دا شک دا علاج شتا دے کنا نا قل نکار واخ دے افلم ینظرو الی السمائے ایدی نگوری پا نظر دے عبرت سرا دے اسمان تا فاو قوم چی دے پاس دینا دے کائفا بنے نا سنگا منگ جوڑ کرے دی جوڑخت ہے خو گورا وزینا بی ام سبرا خیستا کردے استور سرا وما لا من فروج او نشتے پا دی اسمان کی چرتا چواد ندے کرک شوے کنا دستا بادے خو ندے چیلون تس جو کشی نو کرک شی نانا والارض مددنا ازمک منگا خورا کردہ والقینا فی آرواسی او غرزولی دی منگ پا دی کے غرونا وانبتنا فی آمن کل زوج بہی زرغن کلی منگ پا دی کے ہر قسم جوڑے تازہ تازہ تبصرتن داد پار دا عبرت تبصرتن داد پار تعلیم چی خلق تین عبرت واقع دا ټول سیزونه د عبرت تی کنا او کتا او ته د عبرت په نظر وکاتنو و ذکر لکل عبد منیب او دا یاداشت دی د قیامت د هر هغه بنده د پاره چې الله ته رجوع کوي ونزلنا من السماء ماء مباركا موږ نازلو د اسمانه داسې اوبه چې ډیر د فیدی دی او ډیر د خیر او د برکت دی ابو کی سمر فوائد دی دا حد زیاد تھا برکت اگے تو فیدی پہ یوشی کی ڈیری نو ابو کی ڈیری کا نفا فأنبتنا به زرغن کو منگ پدی ابو سرا جنات باغنا وحب الحصید او اگا دانا چی فصل یہ لوشی فصل یہ لوشی نو دانی تروزی کنا دانا خو نشی ری بلے حب الحصید دانا خو نلو کی گی اگر بوٹی لوکی گی مدہ اضافت دی حیثیت نشوی رہا بیانی دی رو جماعتی اوشی کنا ہر سو مولے ما خام را جمع کری دی تم را مہربان ذات تے کنا دی کم زین رازیو مخی تپرتی دی نور ندی خبر چیزا دی کم زین را لسوم را خرچا پی اوشوا علوی لوی ٹریلی پکیو چلی دی بس دے تش د خوراک نہ خبر دے واحیینا به بلتم میتا اجوندے کم پدیو بو سرا کلے وچ کذالک الخروج دا عبرت تے کنا یہ بندہ دی فصل تو گورا دزمک نسنگرا ہوا تو نو دی دانو تو گورا دی فصل نسنگرا ہوا تی کذالک الخروج دا سے بتوم روزی کنا دا گرانا دے چتو ایچے زامتنا وکننا اسی دی زان تگرانا کری دا کذالک الخروج دا اس تخویف دنیاوی ذکر کی ولی گوری دا عقیدہ مسا تکنی حلاک بشی دا عقیدہ چی چاہ ساتلکنا دا غی حالو گورا ات قومونا تکذیب کرے و مخکد دینا قوم دنو حلی السلام و اصحاب الرسی او خلق ظالمانو چی پیغمبری پکوی کی حلاک کرے و او سمودیانو عادیانو فرعون و اخوان لوط او غرونا د لوط علیہ السلام دی اولی رونا وتا ہوئی زکا غیر دیر خیر خواہی کڑی والا دمر خیر خواہی لوط علیہ السلام سرا دی چی دا قوم نے نو گوارے خوا ارو رو وتا ہوئی زکا رو رستا آگا دی جستا خیر خواہی کئی کنا و اصحاب الائکتی او غبانوال خلق قوم دا شعب علیہ السلام او قوم دا تبع بادشاہ دا حمیر قبیلی کل کذب الرسل تولو دروغ جنکل پیغمبران فحق قوائی دو ثابت شپی زمان عذاب دا بیاوی خواہ چی تابا اندہ خبر دیر اگرانا شو چی توی چی منگا ملوشو خوری شو کنا نو بیاو جوندی کی گو ملاوی تا خوزان نجوندی کیا چی گرانا تا تا زبادی جوندی کوما افا آئینا بالخلق الاول ولی مونگا ستڑی شو پا دی اول پیدائش باندی چی بیا نشو دوبارہ جواندی کولے بلون فی لبس من خلق جدید بلکی دی پا دیر غٹ شک کی دی تبیا پیدائش نا اللہ وی شک مکوا تو زمان خبر ولقد خلقنا الانسان یقنن مو پیدا کردے انسان پسو طریقو سرم پیدا کردے نا قدرتم اگورا او علم ونعلم ما توسوس به نفسه اپویګو مونږ پاغه سباندی چې وسوسی اچید صدا خپل نفس دروازه دروازه سور وسوسی هر بنده ته چې دا خپل نفس وی کنه الله عزت نه خبره ما نفس کو سڑی تو پیو سات کی اوشن خبر ہی کئی کا نا اولا تو ٹولو نہ خبر دے چی دتا ہوئے دے دتا ہوئے داسنگ خبر دے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ من گڈیر نزدی دتا دا غرق دا حیات نا کم رگ کے جستا سا زی راضی کا نا اللہ عزت داغے نہ ڈیر نزدی من داغے نہ نزدی سے مطلب دے مدد متشابہات نہ دے کر ان کا پن پوئی ہوا ونحن اقرب دا متشابہات نہ دے حبل الورید اضافت بیانی دے اگر عین ورید دے کنا من حبل الورید تا سر وارد شتے تا تا اللہ دینا دیر نیز دے سوڑی اذ یتلق المتلقیان عدیح بازت تیو گورا تا سر دو چوکی داران مقرر کری دی اگر دو ملائکو کلا چرا اخلی اگر دو راغستن کی ملائکو عن الیمینی چی اوخی طرف تا دے وعن الشمالی او بلکن طرف تا دے قائد دوارو سر قائد دے خواہ عن الیمین قائد وعن الشمال قائد ویو دے ذکر کو بل زینا چی داو سر تزدکا کنا خواہ ادا دی سکی چی ناس دی پی اوگا پبل اوگا باندے ما الفظ من قول نرو باسی دا بندائی او خبر دخلینا الا لدیه مگر دا دوسر نزدی رقیب ناتید نگہبان ملائک دی تیار عتید مانا تیار دی تناس داری بلکار نشتا کنا تھا چھتا سو خبر کہنا بس اگئی ہے لکی و جا سکرت الموت بالحق خیر دی اللہ وی اغا وقت بومرا شی اچھتا تینا دیر یاری گی رابشی اغا بیوشی دمرگ و پرشتیا سرن نجاعت خودی توی چراغلی دا مازی دا نن دیس دید پاروی چکور یقینی خبر دا خوا نور پا مانا دی یجی او سر دی اغا بیوشی دا مرگ برازی بالحقی بی رشتیا دا حق بگنشت دی ذالک ما کن تمنو تحید او بویلی شد اللہ طرفنا چی دا اغا وقت دی چی تبا دا دین تختی دی تا بڑی ارزان ساتو منو سمانا دا مرگ نا سوگزان نشی سات لی خدا اسباب نیزان ساتھی دمرگ اسباب دیر دی پس مندر نور گری گی دا دمرگ سبب دے دا بی پالے نیزان ساتھی دا دمرگ سبب دی زان سر بوتل کے بگر دی او ریمالی شون تنیولی وی ملک طول آلو دا گی دا جراسین دی دا اسباب نیزان بچ گئی دمرگ نہ سوک تختی دیشی دا خلق جی سمر کوشش کی کنا در دید پا رہا چمن ہوتا ہے اسپتال لے خوش نکو ونفخ فی السور پک بوالی چی بش پیلے کی ذالک یوم الوعید دا غروز دا دا عذاب و جاعت کل نفس ما سائق و شہید رابشی ہر یو نفس چی غصر بدق دو ملائک یوبتن رست یوبلوتن مخیویم سائق چی درست نور پسین آغا تا سائق ہوئی شریعے کنا او شہید اغبل و پی گوائی لقد کنت فی غفلت من آزان ابوئی دتا اللہ چی تخو نوی خبر دا دی روزی نکنا ریلوی غفلت کی پروتوی او تا انکار ذکا کو چی ازا متنا و کننا ترابا دا خبر دی روز دکڑی وکنا فکشفنا انکا غطوا کا لڑک لمنگستان آغا پردان فبسرو کلیو محدید نن دی چشمو تاجت نشتا نظر دی دیر تیز دی ہر سوینی کا نخا جنت وینی جہنم وینی ہر سوینی فبسرو کلیو محدید نظر دی نن دیر تیز دی دا اس دو سر نور مرگری دی حدیث کے راضی ہر بند دو سر دو مرگری دی قرین من الشیاطین و قرین من الملائکۃ یہ وسر شیطانان نمر گری بلو سر دا ملائکونا اللہ تعالی علم دے چی سمر دی وسر اغلی کن کی غزان لدوتا ندی نو ابوی اغش یو فرشتہ دا دا ملائک ذکر دے ابوی اغمر گری دا ملائکونا حازا ما لدی عتید دا دا دا طول ریکارڈ ما سر تیار پروت تے اللہ حضا ما لدی دا ما سر چی صدی کنا عتید تیار دا دا دا جون طول ریکارڈ پروت تے دا. اللہ بوتوی القیا فی جہنم وی غردو جہنم تا یا تثنیہ تکرار القی القی نو القیات نجو وی غردو جہنم تا کل کفار عنید ہر یو غٹ کافر و عناد گرو منع للخیر چی دنیا کی دا دن او دا توحید مسئلہ منی کولا دا قرآن یا منی کو اسلام یا منی کو دا خیر کارون یا منی کولا موت دن دا حد نزیاتی کو ان کے مریب او خلق لرب شک کی غرضو ان کے ایبنے حدیر بیان کرو کچھ دا سوک دے کفار عنید منع للخیر معتدن مریب الذي جعل مع الله الا ان اخرت نفي جنی تترسو نفي جندو دا سڑے دی جگر دی اللہ سر شریکان مشرک دے کنا اللہ دے شریک گردو لے فالقیاہ پسوی غردو پا عذاب سخ کی دا خوز خبر اخلاص شوا اگر خپل ڈیوٹی ذمہواری پیش کر اللہ تا چدا دا در ریکارڈ تے اس اگر چیز شیاطین نو سر مر گرے دے نو پا غبانی نا وقت شو قال قرینه ابوی غمر گرے دو چی شیطان دے ربنا اے رب زمونگا ما اتغیتو ما ندی گمراہ کرے ولیکن کانا فی ضلال بعید دے پا خفل با گمراہ لرکیو ولی دن ندی گمراہ کرے تو سرا سی گردی دی و دید پار گردی دی کنا نو ما اتغیتو سمانا یعنی ما اتغیته بقوتی وسلطانی زما پد زور نو بس ما خو تاسی وسوسه کړی وا ورګره میو کنه خبره می کړی وا او د پی عمل کړ زما خو په زور نو زبردستی نو هغه به وینه د گمراه کړی وا جنگ به شي الله به یا په لشه جنگ مکه وای دلته قال لا تختصموا لدیا ابوی اللہ چی جگڑی مکوی ماسرا وقد قدمتو الیکم بالوعید او ما مخک مخک تاوس ترالے گلے اقبل وعید یرولی میوے قرآن باندے کا نا چو یری گے عرص میں تو بیان کریو نو اس لے جگڑی کوئے کا ما یبدل القول لدی اللہ وی نشی بدلے دے خبر از ماسرا ما يبدل القول لدي الله يكم قول كما قلين اغن بدليگي يو دعوانا دوهم دادا چه ما يبدل القول لدي اغا قول دا عذابي كذا صوابي اغا دي ده كيوس نشي بدلي ده تاو قیامت ته كسو توبه استلو سو منت و زاريو ناغا پا دنیا کی كي دل تک نكي دا ذكوه چوه دا سڑے با اللہ توی چی اللہ دو گمراہ کرے ما دو پا مازیاتے کرے دو او اگا بوی نمازیاتے نہ دیکھرے بازی وی چی دام دو ملائک قول لچی ربنا ما اتغیتو ہو ولی وی دے بوی چی اللہ ستا دی ملائکو پا ما باندی سی واسو لکلی ما ندکلی و دی لکلی دی می اگا بوی چی نا ما اتغیتو ہو لیکن دا دی سر زیات نہ لگی ملائک خبر آغا مخ کے ذکر شوا او نیم زو ظلم کو ان کے پخپل بندیانو باندی چرے یوم نقول لجہنم آیات کا عورت چوبو ای جہنم تا حلم تلعاتی چڈک شوی و تقولو آغا بچغی وی حلم مزید ننا نور زیاتی نور زیاتی دکی گی چتا داو تولی وی چی حلم تلعاتی ذکر اللہ خپل وعدہ پورا کی کنا اللہ ویلو دنیا کی چلا املا ان جہنم ما جہنم سر وعدہ کرے چی ڈکوم بلے نوست نزکا تپوس کی چی زما وعدہ پورا شوا او اگا بوئی چی نا حل من مزید زیر دیر زیاد تے نور زیر دیر حدیث کرا دی چی اللہ بگی خپل قدم کی دی کنا نا جہنم بوئی قط قط باس بس اللہ ڈک وأزلفت الجنة للمتقين ونحن دي بكريش جنة دفارة متقيانو اللہ بدي نکلی نو بس جنت بو ترا نزدیکی غیر بعید لری وطن نی او بو ایلی شہازا ما توعدونا دا غروز دا چتا سر وعدا کولشوا لکل اواب حفیظ دا ہر چاہتا ننصیب کی گی دا ارغ بندتا چی موحد بی اللہ ترا گرزی حفیظ اور حفاظت کری پا سنت باندی متبید سنت بی اگا سوک دے چیری گی دا رحمان ذات نا پا غیبا اور آغلی اللہ سرا پا دا سی ظلبان دی چیری کی یر موجود بی و جا بقلب توجہ بقلب اللہ تا دا سی پا حضور سر اولاری پا توجہ سرا چیر کی پا ہر عبادت کی ابویلی شیج داخل شے پا سلامتی آسرا ذالک یوم الخلود دا میشوالی روزتا لما شاؤن فی آدید پارا وسدی چواری پا دی جنت کی ولدینا مزید اللہ ویزمونگا سر نور زیادی نعمتنا مشتدیم زیادی نعمتنا مشتدیم اگر دیر سیزو ندی کل باریزی رازی باران نبت نکی دسو چیز دی صفحی دی جامو دا سرو دا سپینو دا ملغلرو دا حورو دا غلمان ولدینا مزید کل وہی جنتی ناستی دے با کل یوازی ام ناستی سوچ با کئی دے کی با یو حور دا جنت راشی شاد غاری نا عدل و پوگل اس کی دنو چی دے اگور نو خپل مخبا پا کیوئی نی دے با توی چی من انتی تسوکی ناغا بوی انا من مزید تا تا اللہ نوی لی صورت قاف کے چی ولدینا مزید عظیم کنا وکم اہلکنا قبلہم من قرنن سمر اہلکڑی منگا مخ کے دینا پیڑے ہم اشد منہم بدشن چڑیر سختو دو دینا پا زور کی فنقبو فی البلاد دیر منڈی والی خخلاص نشو کل یو پلا کل لندن تا کل امریکی تا کل یو پلا فاللہوی خلاصی گے وکم دے تمانی ولے کنا علاج مکہ واسی پیسی خراب ہے وارثان مال خراب ہے کین پارام باندھ جسو پورے دے جون دین یبا کنینو بیا بزی لندن تسل دے ولل تک الا چو کہ نو جو بش سو فنقبو فی البلاد یو معنا دار دیرو گردی دل پدی خارونو کے خخلاص نشو حل من محیص اللہ تپوس کی چخلاصی امن تو نا لاسے خبیانی کا نا ان فی ذلک لذکرا یقیناً پدی کے ڈیر لوے عبرت تے سورت اول خبر اللہ والقرآن المجید پدی کے ڈیر لوے عبرت تے لمن کان له قلب داغ چاد پارا چا قل پکیوی او القى السمع وهو شهید او یا وکی دی ڈیر پا غور سرا او حاضر وی قرآن عبرت اغسطے شکانا سوکو اللہ ہوئی چھے عقل پکی دیر قلب او بل صفت پکی دائی چھے پا وگو تک دی خب توجہ سرا اللہ بولا دیر خیر ورکی سوک دا سی چھے اگی پوئی گی نا نو بس اسی عمر ضائع کی ہو نمور اپنا دا خدمت نیمزان استلی ایستی نا جوڑنشی اسوک دا سی چھے خو خیاری فا قل من دی خو بس لگیائی لبی کئی نو کل پخپو باندی خطو نا کئی پینو نا پراکا گی اکل پس مکہ باندی تصویروں نے جوڑی ادا خو خیاری پوست توجہ بولا سوک پیدا کی ناغا سبق نشی ویلے نا دو شرط دی پکے خواہ وَلَقَدَ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَتِنَنْ مُنْ پیدا کری دی اسمان نوز مکہ او سجی پا میند دی دوارو کی دی پانداز دشپاگ رضی کی اند رسید لی مون تستڑے والے لکہ یہود ویوی نستڑشنو بے خالی پرز باندھے آرام کہو کا نا فصبر تسلی اے پیغمبر صبر کوا علامہ یقولون پاوس چدی وائی وسبح بحمد ربک او تسبیح وائے پا حمد دقبل رب سرا قبل طلوع الشمس مخید خطو دنورنا چی وقت سبا دے و قبل الغروب امخید پریوتونا چی مازی گردے بکرتا ہوں آشی آدھے کنا ومن الليل وقتن ذشبيكم فسبحوا تسبيح وايا وادبار السجود اڈیر خواخ دا ذکر چلے نواغ دا منزن پس منظور دی اوکر سجدی دی اولا گولی نو ذکر کوا بعد بار السجود ذکر الحمد وایا تسبیح وایا دری دیر سلا دری دیر سلا واستمع یوم ینادی المنادی او وقت کی دا اگر وزیتا چی آواز بو کی آواز تو ان کے من مکان قریب دن از دی زین اسرافیل علیہ السلام یوم یسمعون الصیحة بالحق اگر وز دا چی وابوری دا خلق اگر چگا دا اگر بیر پی یقین سرخا اس پر پور ٹوکی کی واقع کی پی یقین سر واوری خا ذالک یوم الخروج دا اگر وز دا چی خلق براوزی دا زمکنن انا نحن نحی و نمیتو بے شکا منبا جو اندکو خلقا و بے ملکو و ایلین المسویر و منتبرا گرزی یوم تشقق الارض عنهم سرا فاغرد باندی چوچوی دا زمکا دینا ندیبا مندی وی سرا عند دی صفت مسرعین سورہ حجر کی راغلیو مقنعی رؤوسهم موتعین مندی بوی آغا پلخا ذالک حشر علینا یسیر اللہ وی دا جمع کول دا خلق فما باندی آسان دی نحن عالم بما یقولونا تسلی من خپوئی گو پاغا سوچ دیوائی ومان تعلیم بجبار اتب دی باندی زبردستی نشی کولے فذکر بالقرآن تازی مواری دادا والقرآن المجید فذکر بالقرآن دا گورت دی طول رست سورتون کے بیا بیا راضی خواہ بیانو کا پدے قرآن سرا عبرتور کا اگا سوک بتن فیدا اخلی من یخاف وعید چیری کی زمان دا عذاب نہ